To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 lipca. Minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Narada po decyzji prezydenta trwa w siedzibie PiSu. Andrzej Duda zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent po spotkaniu z pierwszą prezes Sądu Najwyższego rozmawiał też z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Za chwilę szczegóły tych spotkań i komentarze. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej trwa narada po decyzji prezydenta. Andrzej Duda zapowiedział, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa, podpisze przepisy o ustroju sądów powszechnych. Wchodząc na spotkanie, prezes PiSu Jarosław Kaczyński nie chciał komentować decyzji prezydenta. W kilku słowach wypowiedział się natomiast marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zmiany w sądownictwie i w polskim wymiarze sprawiedliwości są konieczne i one będą wprowadzone w życie. Po poinformowaniu o wecie prezydent spotkał się z pierwszą sędzią Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Później rozmawiał z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Dariuszem Zawistowskim. To spotkanie też właśnie się zakończyło. Śledziła je Ksenia Maćczak. Co przewodniczący KRS-u mówił po spotkaniu? Przewodniczący KRS, podobnie jak pierwsza prezes Sądu Najwyższego, dziękował za to spotkanie, zadeklarował gotowość współpracy przy projektach o KRS i Sądzie Najwyższym, ale też zastrzegł, że ma nadzieję na merytoryczną dyskusję. Mam nadzieję, że będzie to poprzedzone merytoryczną debatą z udziałem obywateli. Obywatele oczekują realnej poprawy w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i jest szansa, że takie przepisy zostaną wprowadzone. Przewodniczący KRS jest drugim prawnikiem, z którym prezydent się dziś spotkał. Wcześniej u prezydenta była pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Sam prezydent, wetując dwie ustawy, te o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa, mówił, że ostateczną decyzję podjął po licznych konsultacjach z prawnikami i politykami, ale przede wszystkim po konsultacjach z Zofią Romaszewską, która, jak przyznał prezydent, miała decydujący wpływ na jego decyzję. Sama Zofia Romaszewska mówiła przed chwilą, że czuła się trochę zażenowana, bo prezydentowi przecież doradzało wielu ekspertów, ale jak podsumowała, być może przeważył jej wiek, a także życiowe doświadczenie. Ksenia Maćczak przed Pałacem Prezydenckim. W Sejmie natomiast jest Małgorzata Naukowicz, która zbierała polityczne komentarze. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej mówiła, że Andrzej Duda powinien zawetować jeszcze trzecią ustawę o ustroju sądów powszechnych. Posłanka dodała, że prace nad reformą sądownictwa powinny odbyć się w formule okrągłego stołu. Z organizacjami prawniczymi, z szerokimi konsultacjami, z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych. Prezydent, niezależnie od tego, że jest doktorem prawa, to jest strażnikiem konstytucji, na którą przysięgał. Nie miał wyboru. Dodawał Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Zaskoczony decyzją Andrzeja Dudy był poseł PiSu Jacek Sasin. Jak mówił na antenie TVP Info, sądownictwo trzeba zreformować szybko. Ja się obawiam dzisiaj, że ta decyzja pana prezydenta może spowodować, że na realną reformę polskiego sądownictwa będziemy niestety musieli jeszcze długo poczekać. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 chwalił decyzję prezydenta. Dziękujemy, panie prezydencie. Deklarujemy naszą gotowość do współpracy nad prawdziwą, głęboką reformą polskiego sądownictwa. Zawetowane ustawy wrócą teraz do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba większości 3/5 głosów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Komentarze i aktualne informacje na bieżąco w serwisie Trójki, a teraz zmieniamy temat. Prawie 4 miliony dzieci jest w programie 500+. Pierwsze półrocze podsumowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Miesięczne wydatki budżetowe na realizację programu przekroczyły 2 miliardy złotych. W 2017 roku, na koniec czerwca, czyli podaję dane z półrocza, wydatkowaliśmy na realizację programu 12 miliardów 094 miliony złotych. To jest kwota podana na wypłatę świadczenia, na obsługę tego świadczenia, również na wydatki związane z pieczą zastępczą. Od początku działania, czyli od kwietnia zeszłego roku do końca pierwszego półrocza tego roku, rząd przeznaczył na 500+ blisko 30 miliardów złotych. Alarm ćwiczebny w rosyjskiej armii. Na równe nogi postawiono oddziały stacjonujące w kraju zabajkalskim i syberyjskiej Buriacji. To jedne z największych w tym roku pod względem żołnierzy i sprzętu manewry zwołane w trybie alarmu. Inspektorzy resortu obrony sprawdzać będą gotowość bojową lotnictwa i wojsk obrony powietrznej. Na poligony wyruszyło ponad 8 tysięcy żołnierzy. W trakcie niezapowiedzianych manewrów zostanie wykorzystanych 50 samolotów i śmigłowców, około 3 tysięcy jednostek artylerii, ciężkiego sprzętu wojskowego, wozów bojowych i sprzętu pomocniczego. Praktyczna część ćwiczeń odbywać się będzie na poligonie Cugol w kraju zabajkalskim. W tym samym czasie na Bałtyku prowadzone są manewry morskie z udziałem okrętów wojennych dwóch flot, rosyjskiej i chińskiej. Jednostki będą operować na wodach w rejonie obwodu kaliningradzkiego do 28 lipca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

A już dalej chyba nie będzie w języku language. To znaczy, tak spojrzałem teraz w scenariusz, czy jakichś akcentów związanych z językami obcymi nie będzie w powtórce z rozrywki. O, proszę bardzo, pojawia się na przykład taki tytuł jak Weltschmerz. To może nie z tego samego języka, którym przed chwilą się z kolegą redaktorem posługiwaliśmy, ale jednak obco brzmiące słowo. Po kolei, co będzie? Najpierw fachowcy, Jonasz Kofta i Stefan Friedman, potem Andrzej Ozga zaśpiewa piosenkę o Hamlecie i tutaj taki wątek agresji w utworach kabaretowych się pojawi. Później będzie wątek weselny w skeczu kabaretu zachodniego z Zielonej Góry, Dom Weselny Patrycja. Nie wiem, czy teraz się zwraca uwagę na to, że to są takie miesiące, w których się bierze śluby albo nie bierze. Zdaje się, że bierze się wtedy, kiedy jest dom weselny wolny, bo to z dużym wyprzedzeniem sobie pewnie trzeba taką uroczystość zaplanować. Kiedyś tylko w miesiącach, gdzie występowała literka R. W lipcu nie występuje R, ale występuje P. To już jest prawie R. W każdym razie Dom Weselny Patrycja, taki skecz kabaret zachodni państwu przedstawi. I wrócimy jeszcze do wątku agresji właśnie w tej wspomnianej już piosence Weltschmerz Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. I usłyszą państwo, że nawet o agresji można śpiewać w sposób łagodny, delikatny, subtelny. Zapraszam państwa, miłej zabawy. Co tam? Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj. Czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie. W pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. Ała, ała, baby! Chodź do ceny. Chodź tu, nie chowaj się. No? No gdzie się chowasz? Chodź tu. Ustalimy plan, co mieliśmy zrobić, a czego nie zrobimy. Tak, panie majście. A pokaż no się. No co to? No weź tę rękę, no pokaż. No pokaż, odsłoń mówię. Majstra, się wstydzisz? Nie wstydzę. No to pokaż. Nieźle. Kto? Mordal. Mordal od Maruchy? Tak, panie majster. Gdzie? Przed domem na podwórzu. Kiedy? Przed chwilą. Upadłeś? Nie. Ustałem. To dobrze. Mówił, w jakiej sprawie bije? Tak. Powiedział, cytuję, ty cycku niegwintowany, pakunku z paku. Streszaj się, docent. Cytuję, jak będziecie nam wchodzili w rewir razem z tym parcianym majstrem... To mu powiedz, że mój szef Marucha tego sobie nie życzy i w formie upomnienia przesyła na twoje ręce to. Oj, tu mnie palną, panie majster, w buzię! Zatrzymaj się, docent. Parciany majster? Tak powiedział? Tak. I jeszcze dodał, że jak wejdziemy, to oni poczekają, aż będziemy wychodzili. To wszystko? Nie. Jeszcze mnie kopnął. Ustałeś? Z trudem, panie majster. To dobrze. Parciany powiedział, tak? Powiedział właśnie. No dobra, dobra. I powiem ci jedno, docent, bo widzisz, z tej strony to ty mnie nie znasz. Ja jestem dobry i grzeczny, jak do mnie tak samo, ale jeżeli do mnie parciany i w mordę mojego pracownika... I kopa jeszcze, panie majster. Dobra, wystarczy te dwa. A przede wszystkim zarzuca mi się nielojalność wobec konkurencji. Nie. Docent, sam wiesz, że to nasz rewir, nie? No tak czy nie? Tak, tak. No. Nasz był do 28 numeru, panie majster, a ten dom to 30 jest. No, ulica Grzegorza Goziały, no mam to... Dwa w ten, dwa w tamtą, dla dżentelmena to luźne szelki. Ale jak tak, to czekajcie. Czekajcie, docent, i ty też czekaj. Pan majster wychodzi? Panie majster, niech pan weźmie chociaż Francuza. Ich jest dwóch. Nigdzie nie wychodzę. Zamknąłem tylko drzwi na zasuwę i na łańcuch, bo przeciąg. Majster mówił, zaczekaj. Zaczekaj, trąbo w znaczeniu niepejoratywnym. Aha. Zaczekajcie, a doczekacie się, no. Zobaczysz mnie, docent, jakiego mnie nigdy nie widziałeś. A tak chciałem dla ciebie pozostać w pamięci dobrym, wesołym, mądrym, starym majstrem. No, ale skoro tak, nie, no, to ja go... Panie majster, takie słowa, no. Przykro się robi. Nie, ale jak mnie, jak mnie napadają bandyci, to zobaczysz. Ty nawet nie wiesz, kim ja byłem w czasach studenckich. To pan majster studiował? Nie, ale mieszkałem w dziekance. Ty, słyszałeś o bimbrze? Ja nie piję, panie majster. A on by cię zmusił. Postrach placuni. Bimber. O, nie było silnych. Kogo chciał i ile razy chciał. I pan majster jego, tak? O Boże. Czekaj, nie skończyłem. Uważaj, dobrze, może się czego nauczysz. Tak. Więc tak, idę z kobietą. Wracaliśmy z kina. Pamiętam, jak dziś dawali zemsty. Nie wiem, Fredry czy nietoperza, nie pamiętam. To operetka? Niewykluczone. Nie o to chodzi, no nie o to chodzi. Odprowadzam kobietę do domu. W pewnym momencie... Aha. Nie jest docent. W pewnym momencie przechodzimy przez taki klomp z kwiatami, bo mieliśmy bliżej do przystanku. A tu nagle podchodzi ktoś i melduje. Chciałem państwu uprzejmie zwrócić uwagę, że kulturalny człowiek szanuje zielenia, się patrzy, a to bimber. W sekundzie podjąłem decyzję. I bykiem! I w pełnym obiegu! I piąchą! I butem! Chuligana! Opryszka! I bez litości! I dopiero nie, mnie... Uciągnęli mnie dopiero. No, wiesz, gdyby nie kobieta, puściłbym koło uszu, nie? Ale tak? No. Ty mnie jeszcze nie znasz, dolce, nie znasz! I za ciebie te też pożałują. Wyjrzyj przez okno, czy stoją? No? Stoją, panie majster. Patrzą w górę w naszą stronę. Schowaj się! Nie pokazuj się! Przecież... Pomyślą, że wyszliśmy. Przecież majster mówił... No tak, mówił. Pomyślą, że wyszliśmy, odwrócą się, a wtedy my, docent, wyskoczymy w nogi. I ich w nogi, rozumiesz? No, która to jak Boga kocham, głodem nas chcą wziąć, czy co? No co tak patrzysz? Myślisz, że ja się boję? A ja znam karate. Ja mogę użyć w każdej chwili, tylko po co? Zabijesz matławca, aby odpowiadał za człowieka. No i zobacz, czy stoją. Stoją? Podszedł do nich trzeci. Rudy, oj, niedobrze, to paproch. Docent, masz zapalić? No i co ci tak się ręce trzęsą? To... Nie ręce się trzęsą, tylko majstrowi lata papieros w usta. Widocznie mnie grypa bierze. No. W sztuce Szekspira tego Williama życie to scena, na scenie dramat. My na widowni ściśnięci w rzędach, a po tej scenie Hamlet się szwenda. Od pierwszej chwili wszyscy już wiemy, gość ma ze sobą pewne problemy. I choć kto może, to go pociesza, to ten skubany chodzi i miesza. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się mordobicie. Wchodzi Ofelia, panienka klasa, nie dość, że chętna, to jeszcze kasa. Podszedłby do niej, no, szepnął jej słówko, a ten jak gada, to strupią główką. Jak raz sam na sam był z nią, to musiał kolcem do lodu dźgnąć jej tatusia. Po czym o zgrozę swą własną matkę, braciom próbował na drętwą gadkę. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się mordobicie. Nic więc dziwnego, nawet rodzina myśli, jak pozbyć się sokin syna. Wyjścia nie mając, radzą ze smutkiem. No, czy zarżnąć drania, czy podać mu trutkę. Wreszcie ktoś mądrą podsuwa radę, szpady zatrutym końcem dźgnąć w zadek. Co nas nadzieją pewną napawa, że się pomyślnie zakończy sprawa. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się mordobicie. Bo jeśli nawet zdoła ujść trudce, my go w kulisie dorwiemy wkrótce. Damy mu wycisk, pamiętał, żeby nie z nami takie być albo nie być. A jak skończymy z tym jednym draniem, to jeszcze Szekspir w ryja dostanie. Niech ma na przyszłość, na nas baczenie, a reszta niech już będzie milczeniem. Życie to stanie.

Kochani się spostrzegliśmy, a to już prawie 30 lat od wydania ich pierwszej płyty Volume 1, Traveling Wilburys, Twitter and the Monkey Man. Tutaj w roli głównej na wokalu akurat Bob Dylan. Za 25 minut godzina 14, no to od razu konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Jak zwykle będziemy czekać na Państwa odpowiedzi, propozycje SMS-owe do godziny 14.15. Piotr Kordaszewski będzie je wybierał. Ja trochę też, przyznam. 73533, 73533 to jest numer, który nas interesuje. Proszę pod ten numer pisać, zgłaszać swoje typy. No i pytanie dzisiaj jest następujące. Właściwie to jest twórcze zadanie dla Państwa, bo tak zawsze te konkursy się odbywają. Wejściówki na Męskie Granie do Gdyni na najbliższy weekend. Proszę ułożyć hasło tego koncertu, ale w tym haśle musi być zwrot Okno na Świat. 73533. Czekamy do 14.15. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No to ja teraz już zapraszam Państwa na spotkanie z gośćmi, którzy przyszli na Myśliwiecką 357 do Trójki i rozmowa z nimi za 3,5 minuty. Wracam do siebie, zabieram Cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł, więcej skórze chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Chciałoby się powiedzieć, ach, sorry boys, wracam. Czyli Bela Komuszyńska i Tomasz Dąbrowski w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A do ciebie najpierw, Bela, tak zagadnę, zupełnie niemuzycznie. Czy pamiętasz, kiedy ktoś ostatnio do ciebie powiedział po prostu Iska? Cały czas. To jest moje imię, które jest w użyciu, że tak powiem. Jest zupełnie naturalne, że część osób zwraca się do mnie pierwszą częścią imienia, czyli Iza, a część drugą, czyli Bela. Aha, okej, okay. Ale ten artystyczny pseudonim bardziej Bela, prawda? Tak jest dostojnie. Jest mi bliskie to imię też dlatego, że od dzieciństwa cała moja rodzina zwracała się do mnie Belu, więc to czuję się z tym tak ciepło. To ja nie będę tego łamał w takim razie. Tomek, pozwól, że jeszcze dokonam pewnego testu na wokalistce tego zespołu. Belu w takim razie. Czy od razu prezentujemy refleksję po waszym koncercie i po twoim koncercie z orkiestrą w Katowicach? Pamiętasz tą refleksję? To są tak gorące rzeczy, że myślę, że cudownie podzielić się z nimi od razu. I to katowickie męskie granie było dla nas właśnie podwójnie radosne, bo z jednej strony mieliśmy nasz Sorry Boysowy koncert na scenie Rzec i publiczność bardzo gorąco nas przyjęła, to było duże przeżycie, a ja dodatkowo doświadczyłam uczucia, jak to jest stać na dużej scenie z męskie granie orkiestra. Wykonaliśmy z Tomkiem Organkiem wielki przebój Lombardu, Gołębi Puch. I to też z chłopcami naszymi doświadczyliśmy, jak wielki to był przebój, ponieważ przez cały weekend w naszym busie wszyscy nucili tę piosenkę i nie sposób było się jej pozbyć z głowy. No i to były bardzo duże emocje. Dla mnie wielkie wyróżnienie znaleźć się na tej scenie. Bardzo jestem za to wdzięczna i widzieć łany publiczności, która klaszcze, która jest bardzo energetyczna, żywiołowa. No to było piękne doświadczenie i poczuć energię orkiestry stojąc na scenie, a ta energia jest naprawdę porywająca i naprawdę ognista. Ale Tomek, jeszcze minuta, prawda? Bo teraz bardzo miło mi się to słucha, więc... Ja muszę to doprecyzować. Bela, czy pamiętasz tę refleksję, taką wodną? To o taką refleksję chodziło. Ja ją pamiętam. I właśnie o to mi głównie chodziło, ale pięknie, że to powiedziałaś przed chwilą. Czy ja mam to powtórzyć teraz przez radio, czy ty o tym powiesz? To było bardzo piękne, kiedy ty o tym opowiadałeś. Czyli ja mam o tym powiedzieć, tak? Proszę państwa, bo to było tak, że już gdzieś tam pod koniec występów na małej scenie w Katowicach, no i później prawie pod koniec występów zespołu Męskie Granie Orkiestra, ja chciałem jakoś ten występ ich podsumować i kiedy zeszli ze sceny, tak stanęliśmy w takiej grupce z Anną Gacek, też rozmawialiśmy z muzykami zespołu Sorry Boys i ja powiedziałem w końcu, Bela, muszę ci zaprezentować takie porównanie. To jest mniej więcej tak, jak sobie oglądasz piękną toń wody i nagle wyskakuje w tym spokoju, w tej ciszy taki delfin i robi takie hop, potrójne salto. Ty byłaś przecież ubrana na niebiesko cała, w związku z tym tak mi się to skojarzyło. I zaczęliśmy trochę na was mówić na potrzeby tego koncertu, że to jest muzyczne delfinarium. Bardzo mi się ta metafora spodobała i przypomniałam, kiedy powiedziałeś to, przypomniałam sobie, kiedy pierwszy raz zobaczyłam delfiny wyskakujące z wody, jak to było piękne zjawisko. Także wielki komplement. Tomasz, no bo to jest tak. Zespół Sorry Boys po raz drugi w tym roku na trasie męskiego grania zaprezentował się na małej scenie. Ja zawsze to podkreślam, zapowiadając te koncerty, że to nie jest dodatek. Ta scena nie jest wypełnieniem, nie jest przerywnikiem, nie jest czymś pomiędzy. To jest integralna część koncertu. I moim, i przede wszystkim waszym zadaniem jest spowodować bardzo prosty ruch publiczności. To teraz się odwróćcie i posłuchajcie tego, co jest ze sceny małej. Masz wrażenie, że wam się to udało i we Wrocławiu, i tutaj w Katowicach? Tak. Myślę, że zacznę też od początku, że faktycznie jest tak, że na placu festiwalowym, czy to we Wrocławiu, czy w Katowicach, te sceny są względnie blisko siebie i tak jak wspomniałeś, publiczność ma po prostu bardzo szybką też możliwość przemieszczenia się z jednej sceny pod drugą scenę i na odwrót, więc to logistyka tego całego przedsięwzięcia, że tak to nazwę, jest tak zrobiona, że publiczność się może komfortowo po prostu czuć i pod jedną sceną, i pod drugą. Bardzo mi się podobał. Myślę, że też to pogoda spowodowała, że w Katowicach, ja tak osobiście czułem, że w Katowicach naprawdę było ogniście. I na naszym koncercie, i wszystkie koncerty, i publiczność była bardzo żywiołowa. I tak osobistym, jestem trzeci raz na męskim graniu w tym roku. Pierwszy raz byłem towarzysko. We Wrocławiu zagraliśmy i w Katowicach z Sorry Boys. I oceniam, że w Katowicach ta aura, przynajmniej mnie, jakby dotknęła taka bardzo pozytywna. I ja teraz muszę powiedzieć o tym, co my robiliśmy, dlatego że w pewnym momencie, gdzieś na horyzoncie, widzieliśmy błyski i doskonale sobie zdawaliśmy sprawę z tego, że jak one dotrą do centrum Katowic, to może być po prostu źle, niebezpiecznie. I łączyliśmy się tutaj w radiu z Michałem Jakubikiem, który co sekundę sprawdzał, jak to się ma, ta pogoda, jak to będzie przebiegać wszystko. I wiedzieliśmy dokładnie, że to nas ominie, co zresztą Anna mi później przekazała, że to nas pięknie wszystko ominie i nie będzie problemu z tym, żeby tam lunęło. Trochę lunęło. Przez sekundę lunęło. No ale mamy szczęście, dlatego że takie prognozy, złe prognozy, były przewidziane i na Poznań, i na Wrocław, dokładnie, i na Katowice i się wszystko pięknie udało. Dokładnie. Więc może to jest jakiś dobry omen. Wierzysz w to, że... muzyka coś przyciąga? Oczywiście, pozytywnego? Że tak. Jak najbardziej. I tak jak powtórzę, i we Wrocławiu, i w Katowicach, aura całości, cały dzień od próby, bo to męskie granie to nie jest tylko koncert, ale obcowanie na placu już od porannych godzin wszystkich zespołów, gdzie się mijamy, witamy, poznajemy, więc pogoda właśnie do tego powoduje to, że też to wszystko jest takie swobodne, że wszyscy się mogą swobodnie poruszać. Po prostu zwyczajne cuda. Może tak być? Może być. Okej. Wracamy do rozmowy za 3 minuty. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Dajesz mi, no dajesz mi. Sorry Boys. Rozmawiamy o męskim graniu, ale tak naprawdę gdzieś mam wrażenie, że podprogowo rozmawiamy o całej tej pięknej palecie barw, jaką ze sobą ten zespół niesie. Tomek Dąbrowski powiedział przed tym utworem, że męskie granie to jest nie tylko muzyka, to ja dodam od siebie teraz. To są też spotkania różnego rodzaju. Który utwór był najtrudniejszy w sobotę do zagrania? Czy któryś z waszego repertuaru, czy na przykład może London Calling? Z naszego repertuaru? No już tak dobrze znam ten repertuar. Czyli London Calling jednak. Powiedzmy o tym, bo to też jest bardzo ważne. W Katowicach drugi rok z rzędu odbyło się też spotkanie muzyków po koncercie, gdzie był regularny rockowy jam session. Jak się domyślam, złożyliście ten zespół w ciągu 5 minut, czyli Kev Fox, Robert Markiewicz z zespołu Organek, Adam Staszewski z zespołu Organek, Tomek Organek czasami też na wokalu i ty na gitarze basowej. I tam odchodziło naprawdę konkretne rockowe granie, między innymi świetna wersja London Calling. To było takie alternatywna wersja męskiego grania. Ale konkretna. Konkretna, ja się bardzo z tego cieszę, że coś takiego się dzieje, bo ten koncert do trochę mniejszego miejsca został przeniesiony, ale było fajnie. To też jest ważne. Dokładnie tak. Ja się bardzo cieszę, że takie rzeczy właśnie mają miejsce, bo jest chemia, a też nawiązuje się trochę większa, coś więcej niż tylko znajomość czy przyjaźń pomiędzy muzykami. I to jest naprawdę wspaniałe. Bela, czy to mniej więcej można tak powiedzieć, że jak się spotykamy na takiej trasie, na takim koncercie, zresztą nie tylko te koncerty mają taką specyfikę, ale jak jest takie spotkanie muzyków, to ono jest w jakiś sposób zapamiętywalne na kolejne długie miesiące, może nawet lata. Jest bardzo zapamiętywalny i ja byłam na tym drugim koncercie, czyli na tym jam session również z perspektywy publiczności. Podziwiałam facetów, którzy jeszcze do długich godzin nocnych mieli w sobie niesamowitą miłość i energię do grania razem. Wcześniej jeszcze Kuba Karaś na perkusji miał długi set i ja na przykład poznałam go ze strony perkusyjnej, bardzo interesującej, czego nie wiedziałam, że gra na perkusji. To też było interesujące, a więc dowiadujemy się o sobie rzeczy podczas takich spotkań, których nie widzieliśmy wcześniej, i to są naprawdę takie inspirujące spotkania. Rozmawiamy często o rzeczach bardzo, bardzo ciekawych i to zostaje, tak jak powiedziałeś, na długo. To zacznijmy w takim razie grać wasz utwór. Jeszcze jedno pytanie już na tym intro wam zadam, bo jeszcze to nie był koniec, to nie był wasz ostatni głos na męskim graniu. Gdzie was będzie można usłyszeć, zobaczyć? W Żywcu, na finale. Bardzo się cieszymy na małej scenie i nie tylko. I 12 sierpnia w Krakowie z Tomkiem będziemy mieli przyjemność zagrać również z Heart and Soul. O, super. Bardzo wam dziękuję za waszą obecność, za tego pozytywnego ducha, za te żaróweczki, za te światła, za tą jasność wokół. I dziękuję wam, tobie Bela, za to, że no chyba dałaś radę też mentalnie jakoś przez to przebrnąć, bo wiem, że się denerwowałaś przed tym występem z zespołem Męskie Granie Orkiestry, ale pięknie się udało, Gołębi Puk zespołu Lombard, przed finałem, czyli przed singlem. Do zobaczenia na szlaku. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Bela Komoszyńska, Tomasz Dąbrowski, Sorry Boys. Wiem, że mnie słyszysz.